สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันปอนพริษายาคอบเซนค่ะเมื่อปี2012ปอนย้ายกลับมาเมืองไทยแล้วหนึ่งในรายการแรกๆที่เชิญปอนไปเป็นแขกรับเชิญก็คือรายการวิทยุไก่คุยตุ่ยเขียคือวันนั้นนอกจากที่จะดีใจที่ได้เจออาตุ่ย my idol แล้วนะคะเจออาไก่สมพลแล้วเนี่ยก็ยังดีใจมากที่เจอกับคนคนนี้เจสซี่ปอนสัมผัสได้ถึงความเย็นเวลาที่คุยกับเจสซี่ตอนนั้นปอนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเจสซี่เนี่ยเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับดีเจต้นหอมแล้วก็ช่วยรับงานให้กับดีเจปุ๊กโกะดีเจนุ้ยด้วยนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งซึ่งวันนั้นไม่ใช่วันที่เจสซี่มีวิกฤตชีวิตหรือมีปัญหาชีวิตอะไรเลยเจสซี่ตัดสินใจที่จะทิ้งทุกอย่างในเมืองกรุงแล้วย้ายไปอยู่ชานเมืองของเชียงใหม่ซึ่งเชียงใหม่นั้นไม่ใช่บ้านเกิดของเจสซี่เจสซี่ไม่ได้มีญาติอยู่ที่นั่นทำให้ปอนยิ่งเกิดความสนใจว่าเอ๊ะคนคนนี้คุยด้วยแล้วเย็นแล้วอยู่ๆก็ตัดสินใจที่จะทิ้งการงานที่กำลังรุ่งเรืองไปอยู่ชานเมืองเชียงใหม่ที่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยเพราะอะไรมาหาคำตอบไปด้วยกันค่ะที่ปอนยาคอบเซนพอดแคสต์ ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ ใช่ค่ะตอนนี้ฉันถามเลยแล้วกันว ่ าอะไรเป็นจุดชนวนที่ทำให้เจสซี่รู้สึกว่าฉันจะย้ายไปเชียงใหม่อยู่ๆก็ด้วยวัยแบบไม่แก่ปกติคนย้ายไปเชียงใหม่ต้อง40อัพปะ ต้องแบบใกล้เกษียณอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยสาเหตุหรอมันก็ไม่มีสาเหตุแบบอันเดียวที่แบบเหมือนแบบพลิกโฉมขนาดนั้นคือต้องบอกก่อนว่าเราอะโตมาที่ในกรุงเทพตั้งแต่แบบ5ขวบก่อนหน้านี้เราเล่ร่อนคือแบบตามครอบครัวไปทำงานต่างที่ต่างเราเคยอยู่ศรีราชาเราเคยอยู่บุรีรัมย์ด้วยนะไปอยู่กับตายายไปอยู่เราไปอยู่หลายที่ในกรุงเทพแล้วก็มา5ขวบเนี่ยเริ่มเซตเทิลก็คือมาเข้าโรงเรียนต้องเข้าแล้วก็นั่นเรียนตั้งแต่ประถมจนจบมหาลัยจนทำงานก็อยู่ในกรุงเทพมาเกือบ30ปี คือยังไงรู้สึกว่ากรุงเทพไม่ดีไม่น่าอยู่วุ่นวายหรืออะไร มันก็เหมือนที่เรารู้ว่ามันมีปัญหากรุงเทพมันมีปัญหาสะสมมาเนิ่นนานแต่ด้วยความจำเป็นหลายๆอย่างที่เราก็ต้องอยู่ที่นี่เพราะเราไม่มีทางเลือกเราไม่มีญาติอยู่จังหวัดอื่นนึกออกไห ม แล้วก็ที่นี่มันก็เหมือนสะสมประสบการณ์ก่อนแล้วก็คิดนะว่าบ้านปลายเราก็อยากไปอยู่ต่างจังหวัดอันนี้เคยคิดแต่เด็กก ็คือแบบอันนี้เป็นเรื่องที่คิดมาแล้วตั้งแต่เด็ก ใช่ว่าแบบ okay. เราอยากจะบวชด้วยซ้ำอยากจะแบบอยากไปศึกษาธรรมะคือของพวกเนี้ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงของมนุษย ์ มันเป็นแค่ฉับฉวยส่วนหนึ่งแล้วจนเราเรียนจบทำงานความฝันที่เราเคยอยากมีต่างๆนานาอยากทำงานที่นั่นอยากเจอคนนั้นอยากกินอาหารหรูๆอยากไปพักโรงแรมอยากไปต่างประเทศทุกอย่างเราสัมผัสมาหมดแล้ว ใช่ ทำมาหมดแล้วที่แบบเรารู้สึกว่าเราจะทำมันก็ถ้าทำมากกว่านี้มันก็คือแบบมันก็คือทำครั้งที่สองครั้งที่สามมันไม่ใช่เจออะไรใหม่ๆ เข้าใจ แล้วประกอบกับจังหวะคือมีเพื่อนคนหนึ่งสมัยมัธย ม นางไปทำธุรกิจอยู่เชียงใหม ่ คือการไปจับที่ดินมาขายวิธีการคือซื้อที่ดินมา10ไร่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาซอยแบ่งขายคนอย่างพวกเราอ่ะวัยทำงานแบบออฟฟิศเนี้ยไม่สามารถซื้อที่ดินขนาดเป็น10ไร่ได ้ ต้องรวยต้องมีเงินเก็บนางก็เลยเอาจุดขายจุดเนี้ยมาขายคนออฟฟิศโดยการแบ่งให้เล็กๆหน่อย สรุปเจสซี่ก็มาเจอเพื่อนคนนี้ที่เป็นทำพัฒนาที่ดินเชียงใหม ่แล้วนางก็มาเสนอใช้คนแรกนางทำมานานแล้วนางก็มาทำหมู่บ้านครั้งแรกเลยหมู่บ้านแรกของนางนางก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆกันก่ อ นฉันก็เฮ้ยราคาน่าสนใจมากตารางวาแบบหลักพันอย่างเงี้ยเราสามารถซื้อได้มันเป็นอะไรที่เราจับต้องได้ก็เลยแบบอาซื้อไปจองคนแรกแล้วก็ชวนเพื่อนต่างๆเชิญต้นหอมบุ๊กโกเพื่อนที่แกมมี่ไปซื้อกันเยอะมากนางก็ไปซื้อแล้วก็ซื้อแล้วก็เขาบังคับให้ปลูกบ้านภายใน2ปีก็ไปปลูกบ้านอังเล็กๆไว ้ ตอนแรกก็บินไปพักผ่อนแบบครึ่งปีไปครั้งนึงอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกเชียงใหม่เนี่ยชอบจังเลยนะคือ มันที่เราซื้อมันไม่อยู่ในเมืองนะมันอยู่ออกไปนอกเมืองประมาณ15นาที มันอยู่กลางท้องนาท้องนาล้อมรอบมีภูเขา อ ากาศเย็นทั้งปีนึกออกใช่ไหม เออ มันน่าอยู่แล้วก็เราก็เริ่มติดใจแล้วพอเราไปเที่ยวบ่อยๆเราก็ติดใจแล้วก็ประกอบกับเราทำงานแกมมี่มา8ปีเราก็เริ่มรู้สึกอิ่มตัวแล้วเออแล้วก็อยากก็ถามตัวเองว่าอยากทำอะไรต่อก็บอกเออไปเชียงใหม่ก็ดีนะแต่ทีนี้ก็จะทำอะไรกินดีล่ะตอนที่เราทำงานแกมมี่เราก็ไม่ทำอย่างเดียวเราก็จะรับจ็อบเสริมนู่นนั่นนี ่ ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องไปเข้าออฟฟิศเออเ ราก็คิดว่า ใช่แต่มันรายได้ตรงนั้นมันเป็นครึ่งหนึ่งของรายได้ประจำเราก็เลยคิดว่าเราจะไปอยู่ได้ไหมเชียงใหม่บอกเออรายได้เท่านี้อยู่ได้นะแต่เราต้องห้ามมีหนี้เยอะตอนอยู่กรุงเทพมีหนี้เยอะเพราะซื้อคอนโดที่2ที่มีแล้วผ่อนบ้านที่เชียงใหม่ก็มี3ที ่ คือหนี้เยอะแต่ละเดือนก็ต้องหารายได้ให้ cover แต่ถ้าเราตัดหนี้พวกนี้ทิ้งไปแล้วก็รายได้ลดลงครึ่งนึงอยู่ได้ไหมเอออยู่ได ้ ก็เลยเริ่มจากการขายหนี้ทั้งหมดขายคอนโดที่พัทยาขายคอนโดที่กรุงเทพเออเอาที่แบบที่จำเป็นจริงๆก็คือบ้านคือต้องอยู่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออนั้นย้ายไปเชียงใหม่ดีกว่าเพราะว่า1มีเพื่อนละเพื่อนอยู่ที่นั่น2ตอนที่ไปเยี่ยมบ้านบ่อยๆก็ไปดันรู้จักเพื่อนบ้านน่ารักคนเชียงใหม่คนน่ารักมาก เ ขาเป็นคนใจเย็นพูดเพลาะไม่เร่งรีบ ซึ่งก็เหมือนกับธรรมชาติของเจสซี่เลยเนี่ยคือที่เราฟังเจสซี่มาคุณผู้ฟังจะสามารถสัมผัสได้ว่าเจสซี่จะเป็นคนพูดเย็นๆเวลาอยู่กับเจสซี่นะจะรู้สึกแบบเย็นๆสบายๆ อ ่ะเดี๋ยวขอสรุปนิดนึงก็คือว่าเจสซี่เคยคิดแล้วแหละตั้งแต่เด็กๆว่าเจสซี่จะไปแก่อยู่ต่างจังหวัดคือจะไม่แก่ตายกรุงเทพแน่นอนแล้วก็เคยคิดว่าจะบวชแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำงานเราก็เห็นปกติอ่ะคนที่ได้เข้ามาในวงการบันเทิงมาเป็นผู้จัดการดาราก็จะจมก็จะหลงอยู่ในความฟุ้งเฟ้อนั้นนะเราก็จะไม่อยากไปไหนแต่เจสซี่ปรากฏว่าเรามีความรู้สึกว่าเจสซี่มีความเรียวบางอย่างอยู่ในจิตใจของเจสซี่ที่มองเห็นว่าเออก็ทำแล้วนี ่ ก็ถ้าทำต่อไปก็คือทำซ้ำไปเรื่อยๆไม่เจออะไรใหม ่ ประกอบกับจังหวะชีวิตที่ไปรู้จักเพื่อนที่ไปพัฒนาที่ดินอยู่เชียงใหม ่ เองก็ได้ไปซื้อไปสร้างบ้านก็เลยเริ่มไปมาท้ายที่สุดตัดสินใจขายหนี้ที่กรุงเทพทิ้งเพื่อที่จะไปอยู่ที่นั่นเลย ใช่ แล้วยังไงทีนี้การที่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่ารายได้เราต้องน้อยลงแล้วเราคือรู้สึกไหมว่าอย่างถ้าเป็นปอนนะปอนเคยได้งานเยอะๆเลยแล้ววันนึงงานฉันถูกตัดไป 70% เงินฉันเหลือน้อยลงมากแล้วฉันก็เศร้าไปหลายเดือนมากเจสซี่แล้วฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้วะวันนึงฉันก็มานั่งคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะถึงจะถูกตัดเงินไปอ่ะก็ยังอยู่ได้นะไม่ได้ตาย เราเคยเงินเดือน 9,000 มาก่อนเราเคยได้ไปโรงเรียนแบบเดือนละ 4,000 อย่างเงี้ยทำไมก็อยู่ได ้แต่ว่ามันคืออีโก้มันคืออะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าฉันเคยมีแล้ววันนี้ฉันไม่มีขนาดนั้นมันรู้สึกเฟลตัวเองแต่ว่าเจสซี่รู้สึกไหมตอนที่ย้ายไปอยู่นู่นว่าโอ้ถ้ามีเงินเหมือนเดิมก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้สึกเราว่ารู้สึกว่าชีวิตเราเริ่มมาจากศูนย์แต่นั้นถ้ากลับไปศูนย์ใหม่เราไม่เสียดายเราไม่กลัวว่าจะต้องแบบหาไม่ได้เหมือนเดิม อะไรอย่างนี ้ไม่กลัว เราเป็นคนจิตใจไม่กลัวอยู่แล้ว okay. ดังนั้นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงสักอย่างเราไปเริ่มใหม่ได้ เจสซี่ว่าอะไรในชีวิตทำให้เจสซี่เป็นคนอย่างนี้ที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะคนส่วนใหญ่กลัวนะเว้ยโดยเฉพาะกลัวการลดระดับลงระดับเงินเดือนเนี่ยระดับเงินที่ได้เนี่ยกลัวนะแล้วอะไรที่เจสซี่คิดว่าทำให้เจสซี่ไม่กลัวเป็นการเลี้ยงดูหรือเปล่าเป็นประสบการณ์จากตรงไหน ถามว่าการเลี้ยงดูไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่ค่อยสอนอะไรเท่าไหร ่ เราเติบโตมาแบบค่อนข้างแบบถูกละเลยคือครอบครัวแตกแยกแม่เลี้ยงแม่ก็ต้องไปทำงานเราก็จะทุกอย่างจะต้องหาด้วยตัวเองต้องเรียนดูตัวเองคืออยู่คนเดียวตั้งแต่อายุ15ดังนั้นการอยู่คนเดียวเราก็จำได้ว่าตอนเด็กๆไม่มีทีวีดูขนาดนั้นไม่มีโทรศัพท์ใช้ไม่มีอะไรเลยดังนั้นสิ่งเดียวใช่เราก็ต้องอ่านหนังสือแทนคือแบบหาความรู้ด้วยการอ่านเพราะเราไม่มีสิ่งบันเทิงอย่างอื่นเราไม่มีเกมกดเหมือนชาวบ้านเขาเราไม่มีโทรศัพท์ได้ซ้ำโทรศัพท์ที่คุยกับเพื่อนน่ะไม ่ ม ี เพจเจอที่ที่เด็กมีอ่ะเราไม่มีดังนั้นเราก็ต้องอ่านหนังสือเอาอ่านหนังสือพิมพ์อะไรทุกที่แบบฟรีสื่อทั้งหลายอ ่ ะ ใน ห ้อง ส มุดอะไรเงี้ยตอนเด็กๆเธออ่านอะไร เราไปมันไม่มาจากการอ่าน 100% นะมันมาจากการอ่านการดูการฟังคนอื่นเล่าม ันไปเจอเราไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่ถ้าศาสนาพุทธมันคือธรรมะข้อหนึ่งก็คือการอย่าไปยึดติด เธอไปเจอตั้งแต่อายุเท่าไหร ่มันบอกเป๊ะๆไม่ได้แต่มันเจอ แต่เ ด็ก เจอเหรอ มันไม่ใช่เจอเล่มเดียวแล้วพุทธิปัญญาเลยมันสะสมมาเรื่อย ๆ มันอ่านข่าวก็เป็นธรรมะว่าคนรวยมากอยู่ดูล้มละลายแล้วไม่เหลือแล้วไปขายแซนด์วิชทำไมเขายังอยู่ได้เขาไม่ท้อจังว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีอะไรนิจจังทุกอย่างเป็นอนิจจัง คือฉันกำลังตามหาตอนนี้สิ่งที่ฉันถามจีๆก็คือว่าฉันกำลังตามหาเพราะแม่ฉันพาฉันเข้าวัดตั้งแต่เด็กแต่ฉันก็ไม่มีพื้นฐานตรงนั้นที่แน่นเหมือนเจสซี่ที่ทำให้ฉันปิดทิ้งได้เลยอย่างเงี้ยฉันก็เลยกำลังตามหาว่ามันคือจุดไหนของชีวิตวะหรือว่ามันคือตรงไหนวะที่ทำให้ ได้คิดได้แบบนี้ใช่ไหม ข้อนี้ของเจสซี่ที่ว่าไม่ยึดติดอ่ะมันแกร่งถึงขั้นที่ปิดได้เลยอ่ะถ้าให้ถาม จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเป๊ะๆเราก็คงจำไม่ได้ขนาดนั้ น แต่มันสะสมมาเรื่อยๆแม้แต่หนังสือหรือละการดูละครตอนจบมันจะสอนเราเองว่าการไปยึดติดกับสมมุตินางรายยึดติดกับพระเอกมากของฉันคนแล้วสุดท้ายเป็นไงชีวิตไม่มีความสุขเลยหรือนางเอกมาแบบต้องเอาสมบัติพ่อให้ได้ต้องเจอปัญหาอะไรต้องทะเลาะกับคนเป็นความทุกข์หมดเลยดังนั้นการยึดติดเหล่านี้มันเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์ถ้าเราสละได้ อ ะเราจะไม่ทุกข์ แล้วนี่คือรู้สึกอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่เด็ก คือปลูกฝังตัวเองมาจากการฟังการอ่านการต่าง ๆใช่แล้วก็บทเรียนในชีวิตด้วยอย่างการพ่อแม่เลิกกันถ้าคนอื่นเขาก็แบบการไม่มีพ่อมันเศร้าเน า ะ บ้าบอคอแตก แต่เรารู้สึกดีอ่ะคือแบบถ้าเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาทะเลาะกันให้เราเห็นนะมันจะมีความสุขหรอเขามีความสุขหรอ เราก็มีความสุข เราบอกอุ้ยโล่งใจจังแบบแยกกันไปอะไรเงี้ย จริ งเหรอ ใช่ เฮ้ยเธอเป็นเด็กที่แปลกมากเนี่ยนี่คือสิ่งที่ฉันแบบทำให้ฉันอยากมาสัมภาษณ์เจสซี่เพราะทุกครั้งที่คุยอ่ะฉันรู้ว่าท้ายที่สุดเธอต้องไปบวชเว้ยเพราะว่าเธอมีความแบบความเรียลที่แล้วมันเพียวขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้แบบถูกมนทินขึ้นเรื่อยๆเหมือนคนอื่นบางทีฉันคุยกับคนนี้วันนี้ดีมากเลยอีก5ปีแม่งทำงานเสร็จกลับมากลายเป็นอีกคนนึงเลยซึ่งถูกมนทินแต่ยิ่งคุยกับเจสซี่ยิ่งแบบปีนี้ปีที่2ปีที่3แล้วทุกวันเนี้ยรู้สึกเพียวเรื่อยๆแล้ววันนึงฉันคิดว่าเธอต้องไปอยู่จุดนั้นแน่นอนอ่ะเธอรู้สึกมั้ย รู้สึกก็คือมันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเอสเซนส์ของชีวิตที่นอกจากการที่เราบอกว่านอกจากการอ่านการรับสื่อแล้วสิ่งนึงคือเราได้ฝึกกับตัวเองด้วยในการไม่ยึดติด เธอฝึกยังไง เนื่องจากเราอ่ะเป็นคนต้องย้ายถิ่นฐานบ่อยเราเคยนับนะว่าตั้งแต่เกิดจนโตเราย้ายถิ่นฐานมาทั้งหมดกี่ครั้ง17ครั้งเราย้ายบ้านมา17ครั้ง มันเยอะมาก17นี่คือไปเชียงใหม่ ถูกต้องเราย้ายหอย้ายบ้านย้ายทุกอย่างตั้งแต่เด็กอะย้ายมาเรียนใกล้ๆมหาลัยต้องย้ายไปเรียนใกล้ๆมัธยมคือต้องเพื่อประหยัดเซฟการย้ายบ่อยๆอะทำให้เราจะบ้าพลุงสิ่งของติดตัวไปเยอะๆไม่ได้ ทุกอย่างต้องมินิมอลหมดใช่ เราต้องจำเป็นต้องจับตัดใจทิ้ง อ ะไรก็แล้วแต่ที่มันเยอะเกินไปเราเคยยึดติดกับหนังสือนิยายสารวัยรุ่นตอนเด็กที่เราสะสมมาเป็นลัง ๆ แต่มันคือเป็นภาระในการย้ายไปเราต้องจัดใจทิ้งนะครั้งแรกๆก็รู้สึกเสียดายแต่พอย้ายบ่อยเขาอะไรไม่จำเป็นทิ้งซะเธอมันไม่จำเป็น ครั้งแรกๆก็รู้สึกเสียใจ ใช่ อันนี้คือคีย์เวิร์ดนะคือนั่นก็หมายความว่าเจสซี่ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับคุณสมบัติตัดได้เลยแต่มันผ่านประสบการณ ์อย่างเงี้ยบ่อยๆ แล้วการสะสมอย่างที่เจสซี่พูดแล้วพอครั้งต่อๆไปที่เจสซี่พูดเมื่อกี้นี้มันก็ง่ายขึ้นเรื่อยๆในการที่จะตัดใช่ไหมดังนั้นฉันคิดว่าคำถามที่ฉันเริ่มถามฉันเริ่มเห็นละพอเจสซี่บอกว่าเจสซี่ย้ายบ้านมา17ครั้งเนี่ยมันเหมือนสถานการณ์อะทำให้เจสซี่ต้องเรียนรู้เรื่องนี้เองเพราะถ้าเธอยังยึดติดอยู่อ่ะเธอจะทุกข์มาก ใช่ การย้ายอ่ะมันจะต้องมาพร้อมกับอิสรภาพทางความคิดด้วยนะ ถูกต้องไม่ใช่แค่สิ่งของความทรงจำอีกเราเห็นเนี่ยครั้งล่าสุดที่เราคิดว่าถ้าเราย้ายไปเราต้องเสียใจมากๆแน ่ ๆก็คือคอนโดที่เราอยู่กรุงเทพเป็นคอนโดหลังแรกที่เราซื้อ มันมีความ เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเราค่อยๆเก็บเราไม่ใช่เป็นแบบซื้อปุ๊บขนเฟอร์นิเจอร์มาเต็มเราเก็บเดือนนี้เราเก็บเงินเพื่อซื้อเก้าอี้เดือนนี้เราเก็บเงินเพื่อซื้อทีวีเราใช้เวลาเกือบ2ปีเต็มกว่าจะทำให้ของในห้องมันครบเราอยู่มา2ปีโดยมีโซฟาเนื้อออกปะเราอยู่2ปีโดยไม่มีโต๊ะกินข้าวเราค่อยๆเก็บมาทีละอย่าง แต ่ของทุกอย่ าง ไปซื้ออีเกียมนั่งต่อเองคือทุกอย่างคือต่อด้วยการแบบบางทีต่อ2 อันทุกอย่างมันมีความทรงจำตอนเราขายเราคิดว่า เราขนเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ไปเชียงใหม่ได้ไม่หมดหรอก อ เรายอมขายห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ไปเลยทิ้งไปทุกอย่างไปแต่ตัวเราคงต้องเสียใจมากเลยแต่ปรากฏว่าเราไปแล้วแบบเราไม่เสียดายเลยทุกอย่างเลยของที่เราเคยซื้อหามาทำเองอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็คือก็ต้องเปลี่ยนเจ้าของไปก็รู้สึกไม่รู้สึกดีกว่าไม่รู้สึกเสียดายหรือว่าคิดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นการสะสมมาเหมือนกับเจสซี่ยกเวทมา ออ มากกว่าคนอื่นแต่นี่คือไม่ใช่เวทน้ำหนักของการบริหารกล้ามเนื้อแต่เป็นเวทของการฝึกในการตัดในการไม่ยึดติดแล้วแต่นั้นเจสซี่จะตัดง่ายกว่าคนอื ่ นเนี่ยก็ที่ฉันมาสัมภาษณ์เจสซี่ก็เพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตัดได้ยังไงวะ แต่ ถ้านับแล้วเนี่ยฉันย้ายบ้านไม่ถึง17ครั้งแน่น อ นครอบครัวฉันก็ไม่มีเหตุการณ์ให้ฉันจะต้องมานั่งรู้สึกว่าดีแล้วแหละที่ตัด มันก็เลยกล้ามเนื้อของการไม่ยึดติดของฉันไม่แข็งแรง เขาได้บริหาร เข้าใจแล้วดังนั้นจะซี่ขอบคุณไหมว่าตอนเด็กๆทุกวันนี้เราโตแล้วอะเรามองย้อนกลับไปในอดีตแล้วเรามองตัวเองอะเรารู้สึกว่าว่ะถ้าเกิดมาครอบครัวสบายก็คงไม ่มีอะไรก็ไม่ถึงกับขอบคุณแต่ไม่เคยเสียใจดีกว่าที่เกิดมาชีวิตไม่พร้ อม รู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางแบบนึงที่ใครไม่รู้กำหนดให้แล้วเราก็มาสมบทบาทนี้แล้วเราก็เอนจอยไปกับชีวิตแบบนี ้ นึกออกไหม ฉันชอบจังเลยอ่ะฉันไม่เคยมองมุมนี้ว่าใครไม่รู้กำหนดแหละแต่ฉันมาสวมบทบาทนี่คือสิ่งที่ฉันตัดตัวฉันนะฉันมองว่านี่คือไม่ใช่แค่การสะสมในชาตินี้ว่ะเจสซี่มันไม่ใช่แบบคนที่จะมาเจอสถานการณ์ที่เจสซี่เจอมาทั้งหมดเน ี่ ยแล้วจะคิดอย่างนี้ได้อันนี้คือบุญที่สะสมมาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้อะที่จะสามารถพูดประโยคนี้ออกมาได้ว่าใครไม่รู้กำหนดมาให้แต่เราแค่มาสวมบทบาท ใช่เรามาแต่แม้แต่ตัวก็ไม่ใช่ของเรารู้ใช่ไหมมันไม่ใช่ของเราดังนั้น เดี๋ยวที่เธอบอกตัวไม่ใช่ของเราเนี่ยเธอเข้าใจจากเนื้อในหรือเธอไปฟังเทศมาหรือเธอยังไงกับประโยคนี ้มันต้องเหตุผลสองอย่างคือการฟังธรรมะมาข้อหนึ่งกับข้อสองการเจอกับตัวเอง เจอยังไง การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย มันไม่ ถาวรวันหนึ่งมันก็เราพบเจอการเจ็บการป่วยการตายของคนรอบข้างเราก็รู้ว่าสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรชีวิตเราเป็นแค่คาร์บอนไม่เหลืออะไรอยู่แล้วนึกออกไหม คนรอบข้างตายมากี่คนละ ก็ไม่เคยนับแหละแต่ก็เยอะก ็ เพื่อนสมัยเด็กรุ่นพี่ที่เราเคารพรักพี่ที่สอนลีดตายตอนม.6 อย่างเงี้ยแบบเร็วจังเลยหรือแบบล่าสุดก็คุณตาก็เสียอะไรเงี้ยหรือแบบยายของเพื่อนเสียแล้วทุกคนก็จะมีแบบความทุกข์ที่แบบสะสมไว้แต่ถ้าเรามองไปนี่คือความจริงของโลกไม่มีใครยืนอยู่ค้ำฟ้าวันหนึ่งทุกคนก็ต้องเจ็บตายแล้วก็หายไปจากโลกโลกก็ยังไม่ใช่สิ่งถาวรทุกคนมันก็ต้องดับไปเรามองระดับมหาภาคเนาะปะมากจักรวาลกว้างใหญ่โลกเราเป็นเม็ดทรายยังไม่พอโลกผ่านการเวลามาเป็น4ล้านล้านปีอะไรก็ว่าไป มันเหมือนกับที ่เราเป็นแค่ช่วงนึง มันเหมือนกับที่เรามองเจอโลก เ จอโลกตายไปตัวนึงเราไม่รู้สึกอะไรเลย ใช่ นี่ก็คือเราในระดับจักรวาลที่เราตายไปคนนึงไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราจะไปจมทุกข์กับการตายการพลากทำไมเราก็แค่เรียนรู้ไปกับมันว่าชีวิตอ๋อมันมีอย่างนี้เองมันเกิดขึ้นแบบนี้มันมีการพัดภาคนะมันมีการตายเกิดขึ้นมันมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราก็แค่เรียนรู้ไปกับมัน ดังนั้นหมายความว่าเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับชีวิตเจสซี่ไม่ว่าจะดีจะร้ายคนจะตายจะย้ายบ้านจะได้งานจะดูหนังอ่านหนังสือเจสซี่จะมีการขมวดบทเรียนจากทุกอย่างถูกไหม ใช่ คือจะไม่มีอะไรที่ทิ้งไปเลย ต้องเก็บมาคิด ขมวดเก็บมาคิดว่าเฮ้ยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตลอด ประมาณนั้น แล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามันขมวดไปในเชิงธรรมะด้วยอ่ะ เราไม่รู้ว่าศาสนาอื่นมีหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยศึกษาแต่มันตรงกับศาสนาพุทธคือไอการแบบไม่ยึดติดที่พระท่านสอนทุกอย่างเป็น อนิจ จังอะไรเงี้ยใช่มันเป็นอย่างนั้นมันตรงกับข้อนี้เราก็เลยแบบจับแมทได้ง่ายขึ้น แล้วทีนี้พอจะซิ่งย้ายไปเชียงใหม่แล้วเนี่ย โอเคตอนนี้เรารู้แหละว่าเจสซี่อยู่ได ้ เจสซี่ก็ยังทำงานออนไลน์อะไรอย่างนี้ของเจสซี่แต่ว่าเราอยากถามในมุมมองที่ว่าเจสซี่มองย้อนกลับมาถึงเพื่อนๆถึงสังค ม ที่อยู่ที่กรุงเทพเราเจสซี่เห็นอะไรเพราะตอนนี้เจสซี่นิ่งละอยู่เชียงใหม่แล้วนิ่งคนที่ยืนอยู่นิ่งๆอ่ะมองมาหาคนที่กำลังวิ่งอยู่ อ ่ะเราอยากรู้ว่าในหัวเจสซี่อ่ะมุมมองเป็นยังไง เราครึ่งนึงเราสงสารสงสารสงสารอะไรสงสารเขาที่ต้องแบบคนบ่นเรื่องรถติดแบบครึ่งนึงเลย แค่ในเฟซบุ๊กนะ แค่ฝนตกแล้วรถติดคือแบบเราเคยคิดถ้าเรายังอยู่ทำงานตรงนั้นเราต้องเจอแบบนี้เราต้องติดแบบ3ชั่วโมงอย่างที่เขาเจ อ แต่ตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่เรานั่งแบบเราฝนตกเราสบายเรานั่งอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องออกไปไหน จิบชาเบา เบาเออมันกลิ่นเยอะแล้วก็แบบเฮ้ยสงสารเขาเนาะแต่เราก็เข้าใจเขา1สงสาร2คือเข้าใจว่าทำไมเขายังต้องอยู่ตรงนั้นเขามีครอบครัวที่อยู่ตรงนั้นเขามีคนรัก งานที่สงสารก็เข้าใจ เข้าใจใช่ว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างที่มันสละมาเหมือนเราไม่ได้ ใช่นี่คือค ี ย์ ใช่ บางทีเนี่ยสละได้ยังไม่สละเลย ใช่ เพราะว่าเขายึดกับภาพอะไรบางอย่าง บางคนรวยเป็นหมื่นล้านแล้วไม่สละก็ยังยึดติดกับอะไร ยิ่งสละยากค่ะเจสซี่ เราเห็นเพื่อนหลายคนเป็นแบบนั้นแบบอวดกระเป๋าแบรนด์เน ม ไปเที่ยวต่างประเทศเราได้กินอะไรหรูๆนั่นก็จะแบบทุกอย่างต้องลงโซเชียลลงโซเชียลต้องโชว์ มันทุกอย่างคือภาพลักษ ณ์เราเออเราสิ่งนั้นคือการสอนเราเหมือนกัน ออ ทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ ้ น คุณฟังคะคุณต้องเรียนแบบเจสซี่ที่จุดนี้มองไปทางไหนคือบทเรียนหมดเลยอ่ะเอามาสอนเจสซี่ว่ายังไงเพื่อนที่โชว์ที่กระเป๋าแบรนด์เนม คือบางคนเราก็รู้ว่าการได้มาสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่สุจริตหรือการได้มานั้นแลกมาความทุกข์อะไรบางอย่างเช่นแบบคุณไปโกงอะไรเขามาแล้วคุณมาได้สิ่งนี ้ เรารู้เบื้องหลังบางข้อหรือเขาต้องแบบอดมืออดอาหารกันแบบเยอะมากกว่าจะสิ่งนี้เพื่อจะได้สิ่งนี้มันคือความทุกข์ทั้งนั้น อ ันนี้คือที่เราเห็น เพื่ออะไรเพื่อได้เอาภาพมาลงเพื่อได้ชมคนอื่นแค่นี ้กับอันที่สองที่เราไม่รู้นะก็คือเราไม่รู้ว่าเขาได้อะไรอย่างนี้มาแต่เรารู้สึกว่าเมื่อเขามีอันนี้เขาจะรู้สึกเสพติดกับการมีเหมือนที่เราเสพติดกาแฟการเสพติดกับแบรนด์เนมเขาก็ต้องไปหาซื้อเรื่อยๆเขาต้องแบบไปแม้แต่การไปเที่ยวกับเพื่อนบางกลุ่มแล้วเขาไปที่เนี้ยเขาต้องแบบไปซื้อนี่ให้ได้เขาต้องไปเนี้ยได้หรือเขาไม่สนใจคนรอบข้างว่าเขาไปกับเธอเขาต้องเสียเวลาเพื่อไปช็อปกระเป๋าอันนี้กับเธอโดยเธอไม่แคร์คนอื่นว่าเขาอยากจะไปไหนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วเราก็รับรู้มาโดยตลอดว่าแบบการที่แสวงหาอะไรก็ตามแต่มันเป็นต้นเหตุของทุกข์แล้วก็เพิ่มกิเลสไปไม่หยุด อย่างนี้จะถามว่าตอนที่อยู่กรุงเทพอีเพื่อนคนนี ้ ก็รู้จักก็มีตอนอยู่กรุงเทพเราเห็นภาพนี้ไหมหรือเราไปเห็นตอนอยู่เชียงใหม ่ตอนอยู่กรุงเทพตอนนั้นก็ยังเด็กเนาะการมีของเขาก็ยังไม่เยอะหรอกก็คงมีเล็กๆน้อยเขาก็จะอวดอะไรเล็กๆก่ อ นแต่ก็รู้แล้วเป็นการนิสัยคืออย่าเรียกว่าอวดเขาอยากมีตัวตนให้คนรับรู ้ ว่าเขามีคาแรคเตอร์เขาใช้ของมีเทสนะเขากินของดีนะเป็นการแสดงตัวตนการโพสต์บางคนแบบโพสต์แบบวันละ 4-5 โพสต์ต่อวัน อ ะแล้วเขาบอกชีวิตเขาแค่ไปทำงานทำไมเขามีเรื่องราวบางคนไลฟ์คือมองมาบนโต๊ะทำงานคือมีอะไรเหรอชีวิต เออ คือเราจะโพสต์อะไรแต่ละทีเราต้องมีอีเวนต์อะไรสำคัญเกิดขึ้นเช่นวันนี้เรามาทำงานพิเศษเราก็แบบอยากจะโชว์รูปวันนี้เราทำแล้วก ็ แอบมุกตลกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปเที่ยวต่างประเทศประเทศนี้เรามาครั้งแรกหรือเราไปเมืองนี้ไปครั้งแรกเราก็อยากถ่ายรูปเป็นความทรงจำบอกคนอื่น คือเจสซี่มองมาว่าคนที่อยู่ในเราเรียกวังวนนะวังวนตรงเนี้ยพอมองตอนนี้เจสซี่ไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วฉันมั่นใจเจสซี่ออกไปอยู่เชียงใหม่แล้วเจสซี่ก็มีชีวิตที่เรียบง่ายของเจสซี่อ่ะแต่พอมองย้อนกลับมาคนที่วิ่งในวังวนอย่างเงี้ยแล้วเจสซี่อย่างที่บอกหนึ่งเจสซี่สงสารแต่ในขณะที่สงสารก็เข้าใจด้วยเจสซี่รู้สึกไหมว่ามันเรียกว่า access คือมันเกินจำเป็นอะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นการโพสจะเป็นการไลฟ์จะเป็นการใช้ของกินบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ย ใช่มันเกินความจำเป็น ใช่ไหม เพราะชีวิตคนเรา สมัยก่อนไม่ต้องอาจจะแตกต่างกันนะแต่ว่าจริงๆก็อยู่ได ้ คือสมัยก่อนเราไม่มีโทรศัพท์แล้วมีอินเทอร์เน็ตทำไมเราก็ยังอยู่ได ้ ทำไมแต่ก่อนเรากินข้าวกับน้ำพริกทำไมเราก็ยังอยู่ได ้ ทุกอย่างมันอยู่ได้ทั้งนั้นแต่สิ่งที่แบบเพิ่มเติมมาในปัจจุบันเนี้ยมันเกินความจำเป็นมันเป็นแบบ ทุกอย่างเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือเกินความจำเป็น ใช่ทำไมแต่ก่อนเรากินน้ำแข็งใส่ได้แต่ตอนนั้นต้องกินบิงซูแต่นึกออกไหม ใช่ ทุกอย่างมันเกินความจำเป็นไปหมด ทำไมกินโอเลี้ยงได้เดี๋ยวนี้ต้องกินตาบัก อะไรอย่างนั้นถามว่าเกินความจำไหมเกินแต่เราก็เข้าใจเขาเราไม่ใช่แบบพร้อมที่จะไปเกลียด ไม่ได้ไปแบบว่าอีพวก เรารู ้ ว ่ าเขาถูกสังคมชี้นำอ่ะการเสพสื่อในโซเชียลบ่อยๆอ่ะบางทีเราก็ยังแอบไขว้เขวเลยแบบว่า หรือ เราลองไปไหมอะไรอย่างนี้หรือ อ ยากได้เหมือนเขาไห ม แต่พอความคิดจะไปลองเราต้องกลับมาคิดแล้วมันจำเป็นจริงไหมแล้วกันวิเคราะห์ออกมา อ ๋อมันไม่จำเป็นเราก็กลับมาจุดเดิมของเราได้อันนี้สำหรับคนที่คิดเป็นนะแต่คนที่เขาคิดไม่เป็น อ ่ะพอเห็นแล้วยั่วยุ ก็หลง มุ่งไปเลยนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เขายึดติดกับของไม่จำเป็นอย่างที่ถาม ตอนนี้เจสซี่ย้ายไปได้ประมาณ2ปีแล้วฉันจำได้ถ้าฉันจำไม่ผิดนะว่าช่วงก่อนที่เจสซี่จะย้ายเจสซี่เที่ยวหนักมากใช่ป่ะ เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวไทยเที่ยวต่าง เที่ยวต่างจังหวัดด้วย ต่างจังหวัดคือเที่ยวเยอะมากถ้าฉันมองย้อนกลับ ทุกเดือน ฉันถามเจสซี่ได้ไหมว่านั่นเป็นการแบบเที่ยวปิดทริปหรือเปล่าเหมือนเที่ยวให้สุดไปให้หมดแล้วฉันจะได้ไปอยู่กับชีวิตที่เรียบง่ายของฉันแบบนั้นหรือเปล่าม ันมี 2-3 ข้อที่เกิดขึ้นในหัวตอนนี้ข้อ1ก่อนเป็นความโชคดีแล้วกันเราได้ส่วนใหญ่ที่ไปคือเราไปฟรีมันโชคดีตรงนั้นคือเรารู้จักกับคนบางคนที่มีสิทธิพิเศษในชีวิตมากมายเขาจะได้ตั๋วเครื่องบินฟรีอะไรอย่างนั้นเขาจะได้ตั๋วเครื่องบินฟรีได้ที่พักฟรีเรารู้จักคนดังเยอะนั่นแหละเขาจะได้พวกในฟรีเขาสิ่งหนึ่งที่เขาไปเขาต้องการเพื่อนไปคนพวกนี้แล้วคนออฟฟิศที่ไหนจะไปเป็นเพื่อนเขาได้เนอะปะมันต้องเป็นคนว่างแบบหนึ่งเนื่องจากปีหลังๆการทำงานเราเริ่มว่างแหละเราเริ่มแบบจัดสรรเวลาการทำงานได้เราสามารถไปในไกลๆนานๆได ้ เราก็เลยเป็นตัวเลือกแรกๆที่คนดังจะชวนเราไปเราก็รู้สึก แล้วเจสซี่เย็นด้วยไม่ไปแข่งไม่ไปอะไรเข าเราเป็นคนสบายๆใช่เราไม่ได้มีความต้องการที่แบบกูอยากไปตรงนี้เป็นพิเศษหรืออะไรพิเศษเขาก็เลยง่ายชวนเจสซี่เนี่ยง่ายข้อแรกนะคือการได้ไปฟรีดังนั้นถ้าเราจะรับโอกาสนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเราใช้จ่ายนิดๆหน่อยๆสองคือการเที่ยวก็เป็นความต้องการเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเหมือนกันข้อหนึ่งที่แบบหลายๆคนก็อยากไปเที่ยวแล้วจริงๆมันสบายมันสนุกมันเติมประสบการณ์พอได้โอกาสได้ไปฟรีก็ก็ไปเพราะว่า ทำไมจะ why not ล่ะ ใช่ ใช่ป ่ ะ แล้วก็ข้อที่3มันไม่ถึงกับการสั่งลาแต่ว่ามันมาเกิดตอนหลังว่าตอนหลังคนชวนไปประเทศก็เริ่มไม่อยากไปแล้วเพราะเราไปมาหมดแล้ว ใช่ป่ะ เช่นแบบเนี่ยคนชวนไปญี่ปุ่นฟรีก็ไม่ไปแล้วนะว่าเพราะไปมาหมดแล้วมันก็เจอภาพเดิมเจออะไรเดิมๆดังนั้นการไปเหมือนเป็นการลองให้เรารู ้ เพราะสิ่งที่ไปมา2ปีที่ผ่านมาคือไปใหม่ๆหมดเลยไปลองเวียดนามตอนนั้นที่ไปตะชนกันเลยไปบาหลีไปลาวไปอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ฉันมองย้อนกลับไปฉันคิดเองว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยฉันจำได้แล้วเมื่อกี้ฉันถามเดซี่ว่าเดซี่ย้ายกี่ปี2ปีแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เดซี่เที่ยวหนักมากฉันว่าเดซี่นี่ต้องแบบเที่ยวปิดทริปแน่นอนอ่ะ นั่นแหละก็คือไปให้รู้ไปแล้วก็แบบถ่ายภาพกับมันที่ระลึกมองย้อนกลับไปมันก็สนุกดีนะอะไรอย่างเงี้ยว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปสัมผัส เราทำแล้วเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เจสซี่พูดตั้งแต่5นาทีแรกที่คุยกันก็คือว่าไอเที่ยวที่แบบว่ากินหรูหรา อยู่โรงแรม6ดาว ไปมาหมดแล้วแต่ถ้าทำอีกก็คือทำซ้ำ ก็ทำซ้ำมันก็ไม่แปลกใหม่ การเที่ยวนี่ก็เหมือนกันดังนั้น ไปให้รู ้ดังนั้นวันนี้เป้าหมายของชีวิตเจสซี่คืออะไร เป้าหมายของเราแล้วก็ไม่ใช่เรียกว่าลึกๆแต่ว่าเป็นเคยคิดว่าแต่เด ็ กแล้วเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยพื้นฐานอยู่แล้วใครตกทุกข์ได้ยากมาหาเราเราพร้อมช่วยเหลือแม้เรามีเงินเราช่วยเป็นอย่างอื่นเราสามารถแนะนำให้เขาไปเจอความช่วยเหลือดีๆกับคนอื่นได้เหมือนกันหรือเราเป็นคนขี้สงสารได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเราเห็นคนแก่เห็นเด็กที่ลำบากอะไรเงี้ยดังนั้นความฝันเราคือ การได้ช่วยเหลือหรือช่วยพัฒนาคนให้ดีขึ้นทั้งในแง่ของทางโลกและทางธรรม จะต้องเป็นพระแน่ๆเลย ไม่เราคงไม่บวชเราเคยคิดว่าจะบวชอย่างนั้นแต่ไม่ใช่การบวชแบบนั้นไม่ตอบสนองไม่เราคิดแล้วว่าเราจะไม่บวชแบบผมผ้าเหลืองขนาดน ั ้นแต่เราคงเป็นผู้นำความคิดไม่ใช่เหมือนครูอ้อยนะเราก็จะเป็นเวของเขาแต่เราก็อยากเป็นผู้นำทางความคิดในรูปแบบของเรา ของเรา ใช่ เข้าใจ เออนั่นแหละนั่นแหละคือความฝันเราคือการได้ช่วยเหลือคนอื่น ใช่เพราะว่าการช่วยที่แท้จริงอ่ะมันไม่ได้ช่วยว่าให้เงินหรือให้ท้ายผ่อนนะการช่วยที่แท้จริงสำหรับเราอ่ะมันคือการช่วยให้เขาคิดถูก ใช่ เพราะเขาคิดถูกแล้วทุกอย่างมันจะมาเอง เปลี่ยนได ้เนาะการให้เงินมันเป็นการช่วยแบบเฉพาะหน้ามากๆอ่ะ ซึ่งไม่ใช่ความฝันที่ทำในคนนะเป็นสิ่งที่เราทำมาเรื่อยๆเรามองย้อนกลับไปเราทำมาโดยตลอดเช่นน้องฝึกงานที่แบบไม่รู้อะไรเลยมาฝึกเพราะเขาให้มาฝึกก็มาฝึกเขาไม่มีความฝันเขาเคยไปฝึกที่อื่นมาเขาก็ทำกันเหมือนกันแต่ถ้ามาเจอกับเราจะไม่ใช่เราจะสอนวิธีคิดใหม ่ เราให้แบบทดสอบเขาไปทำให้เกิดความชำนาญเพื่อจะทำได้อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่งั้นเราก็พูดได้ว่ามันก็ไม่ใช่ความฝันของเจสซี่มันก็เป็นสิ่งที่เจสซี่ทำมาตลอดอยู่แล้วแต่เจสซี่อาจจะมองว่ามันอาจจะสเกลใหญ่ขึ้น ใช่สเกลใหญ่ขึ้นเพราะว่าการไปอยู่เชียงใหม่ก็เห็นความลำบากในรูปแบบใหม่มากขึ้นเรื่อยๆเช่นแบบเด็กไม่มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนหรือแบบคนแก่ที่แบบอยู่กันสองผัวเมียตายายแล้วแบบผัวก็พิการแล้วเมียก็ต้องทำงานคนเดียวแล้วเมียก็ไม่ค่อยสบายด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นความทุกข์ที่แบบ ไปไหนมาไหนก็เจอทุกข์ป่ะอยู่คนก็เจอ ใช่ใ ช่อยู่ไปนู่นก็เห็น เออแต่ถ้าสามารถเราทำให้เขาชีวิตดีขึ้นได้หน่อยนึงก็หรือเปลี่ยนวิธีคิดหรือส่งต่อความคิดนี้ไปยังคนอื่นก็าอาจจะทำให้สังคมดีขึ้น ง่ายเลยอ่ะแค่วันนี้ที่คุยอ่ะเราก็เห็นว่าเฮ้ยเจสซี่มีคุณสมบัติของการไม่ยึดติดตรงเนี้ยแล้วทำให้เราเริ่มเห็นว่าอ๋อทำไมทุกครั้งที่เราคุยกับเจสซี่เรารู้สึกว่าเจสซี่ไม่มีอะไรที่พิเศษมากเลยแล้วก็แบบเย็นตอนนี้เราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันเป็นของที่เรียนรู้กันได ้ เราก็ต้องฝึกตัวเอง ใช่ก็เหมือนที่ปอนบอกเหมือนกันยกเวทออกกำลังกายถ้าทำทุกวันกล้ามเนื้อตรงนั้นมันก็แข็งแรง อ ันนี้ต้องฝึกความปล่อยวางถ้าฝึกทุกวันมันก็ตัดใจได้ง่ายขึ้นหรืออะไรง่ายขึ้น ง่ายๆเลยนะขนาดแค่บางทีฉันจัดเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราเยอะมากเลยฉันจัดเสื้อผ้ามันมีเสื้อผ้าที่ฉันได้ใช้น้อยมากแต่ฉันไม่ทิ้งไม่ให้ไม่ขายเพราะฉันยังแบบติดกับมันอยู ่ ทุกวันเนี้ยฉันพยายามที่จะแบบเอาของออกจากห้องให้มากที่สุดนี้ไม่รู้เป็นไรนะอยู่ๆก็แบบว่าอยากจะมีตู้เสื้อผ้าเล็กๆแล้วไม่อยากจะมีตู้เสื้อผ้าใหญ ่ๆ minimal list จะ minimal ที่สุดแล้วกลายเป็นแบบนี้แล้ววันนี้พอฉันมาคุยกับเจสซี่ฉันรู้สึกแล้วว่าฉันต้องฝึกยิ่งของที่ฉันชอบมากตัด เลยเราเคยไม่เข้าใจในเรื่องพระเวสสันดรทำไมยอมสละลูกเมียได้ขนาดนั้น ใช่ไหมอันนี้คือปิ๊งมากเลยนะ ขนาดอันนั้นคือของรักสุดๆแล้วนะ ซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกว่าร้ายจังเอาจริงนะเว้ยทำไมพ่อทำนี้กับลูกได ้ แต่การที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า เราต้องสละทุกอย่างให้ได้ สละได้หมดเลยอ่ะ ตอนนี้เรากำลังฝึกขั้นยากกว่าการของคือการฝึกสละบุคคลอยู ่ ที ่ทำฝั่ง ตัวตนและรอบข้างญาติมิตรสนิทมิตรสหายถ้าวันนี้เขาตายก็คือต้องตายเราก็ต้องรับรู้และเรียนรู้ไปกับมัน นี่เธอวางแผนการฝึกของตัวเองเลยหรอ ใช ่ก็คือแบบ เพราะตอนนี้เราสามารถฝึกสละสิ่งของได้แล้วเราก็ต้องต่อไปก็แบบเป็น บุคคล หรือว่าแฟนเก่าอย่าไปยึดติดมันมากอะไรเงี้ยสมมติอะไรหรือ ไม่แล้วเธอสละยังไงอ่ะเธอบอกว่าสมมติญาติพี่น้องเธอวิธีการของเธอคืออะไรคือการคิดเหรอว่าสมมติถ้าเขาไม่อยู่แล้วก็ทำใจคิดแล้วทำใจอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆป่ะ คือที่มรณะสติป่ะ มรณานุสติ คิดถึงการ ตาย แต่นี้ไม่ใช่ตายของตัวเองละตายของคู่อื่นด้วยถ้าวันนั้นเกิดขึ้นบางคนสมมติผัวตายเมียตายลูกตายแม่ตายเขาจะตั้งตัวไม่ติดเลยเพราะเขาไม่เคยฝึกมาก่อนว่ารับกับการสูญเสียแบบนี้จะทำไงต่อไปแต่เราคิดแล้วตั้งแต่วันนี้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นจะทำไงต่อไปหรือถ้าเราตายไปอะไรจะเกิดตามหลังมาบ้าง อะไรสมมติคนที่เธอรักตายก็จะทำอะไรเธอเล่าให้ฉันฟังวิธีคิดออกมาว่าไง เรามันคงเสียใจแหละอยู่พักนึงแต่จะไม่เสียใจนานแล้วก็แต่สิ่งที่เราทำต่อไปคือเราจะต้องปลอบคนอื่นๆสมมติ ญาติคนหนึ่งตายเราก็ต้องที่เหลือก็ตัดไม่ได้เราต้องฝึกให้เขาคิดตั้งแต่วันนี ้ เช่นตัวอย่างแม่เราโทรมาทุกเดือนจะมาบ่นเรื่องเดียวคือเรื่องน้องชายน้องชายเราเป็นคนไม่ค่อยอ้าวเท่าไหร่ก็สร้างปัญหาโน่นนี ่ แม่เราก็เครียดมากเขาเข้าใจความเป็นแม่แหละแต่เราก็คิดว่าถ้าแม่เราใจไปผูกกับน้องมากๆเขาเป็นทุกข ์ เออเราก็เลยต้องฝึกแม่ให้เราคิดให้ได ้ว่าฝึกยังไง บอกทุกครั้งสมมติแม่มาบ่นบ่นให้ฟังบอกแม่แม่ต้องฝึกแล้วนะว่าน้องอ่ะเขามีชีวิตของตัวเองเขาเกิดมาการเป็นลูกไม่ใช่เป็นเครื่องการันตีว่าเขาต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตหรือ เขาเป็นของเราตลอดชีวิตเขามีชีวิตของเขาเองดังนั้นถ้าเขาเจอความทุกข์หรือเขาต้องไปเจอให้เขาเรียนรู้เองให้เขาเจอทุกข์ความทุกข์นั้นเป็นสอนให้เขาเติบโตขึ้นข้างหน้าแม่แค่มองห่างๆแม่ไม่ต้องเอาจิตใจไปผูกกับชีวิตเขาตลอดเวลา คือฉันมั่นใจว่าทุกบ้านถ้ามีลูกมากกว่า1คนมันจะต้องมีคนหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่ ถูกเราเจออย่างนี้มาทั้งชีวิต เออ หรือแม่โทรมาหาเราแบบว่าแล้วโทรไม่ติดแม่จะชอบโทรย้ำย้ำ4-5 มิสคอลแล้วก็จะบอกแม่ว่าบางทีเราก็ต้องทำงานหรือเราไม่ว่างหรือเราอะไรเงี้ยแต่แม่จะไม่เข้าใจไงว่าเอาก็แม่ฉันแม่ตัวแม่เองยังว่างตลอดเวลา เ ราต้องฝึกแม่อย่างนี้เออ เราเข้าใจ คือต้องบอกไงทุกครั้งไม่ใช่บอกครั้งเดียวแล้วแม่จะรู ้เราจะซีเป็นคนบอกดีๆด้วยนะฉัน บอกดีๆเราจะแบบค่อยบอกแม่เราจะไม่ ใช่แบบฉันแม่ทำงาน เคยตอนอยู่ตอนทำงานแรกๆตอนอยู่ในสังคมวุ่นวายก็แบบจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนลูกทุกคนที่เคยบอกเออ หรือแบบแม่กลับแป๊บนึง ขอเงินเพิ่มระหว่างเดือนแม่ก็จะแบบแม่มาขอนะเราก็จะหงุดหงิดแล้วทําแต่สุดท้ายเราต้องโอนอยู่ดีแล้วเราจะไปหงุดหงิดใส่แม่ทําไมวะไม่ดีสุดท้ายแม่ขอโอนเลยจบเพราะสุดท้ายยังไงเราก็ต้องโอน เออมันก็ต้องคิดอย่างงี้นะ เออ คือการขึ้นการมีอารมณ์มันเสียเวลา ถูก พอท้ายที่สุดก็ต้องทําหยุดแล้ว ไม่ใช่ว่าไม่เคยเป็นเคยเป็นมาหมดแล้วสิ่งที่ทำชั่วๆมาทั้งหลายก็เคยทำการตวาดแม่การด่าน้องการอะไรอย่างเงี้ยมันแบบสุดท้ายแล้วมันทิ้งไว้แต่บาดแผลของอารมณ์ที่เราทำไปแล้วสุดท้ายเราต้องยอมสมมติน้องมาขอซื้อโทรศัพท์ใหม ่ นี่ก็เทศน้องกันเป็นบาดเป็นเวรสุดท้ายก็ต้องซื้อพ่อแม่โทรมาขอ คือถ้าว่าเทศเราไม่ซื้อในอีกเรื่องนึงแต่ก็ต้องทำอยู่ด ีก็สุดท้ายก็ต้องทำอยู่ดีก็ ทำเลยแล้วก ันก็ทำเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องแบบแม่ก็ไม่เจ็บช้ำน้ำใจเราก็ไม่ต้อง เสีย เออเราก็ไม่ต้องคิดมากหรืออะไรเงี้ย ฟิ ล เอออ ะไรพอที่จะทำได้ก็ทำไปเลย เออ ไม่ต้องแบบปากไวกว่าการจะทำ ตกตะกอนเร็วอ่ะเจสซี่คือคนที่จะมาพูดได้อย่างเธอฉันไม่ต้อง45อ้าปากแต่ตอนนี้เธออายุเท่าไหร่นะ 33จะ34แล้ว ปีหนึ่งปีกว่าเฮ้ยดีจังวันนี้คือเจสซี่อยู่ระดับนี้เนี่ยฉันมั่นใจฉันพูดไปแล้วว่าเจสซี่เพียวขึ้นเรื่อยๆ ต้องขอบคุณเธอนะเพราะบางเรื่องฉันก็ไม่เคยเก็บเอามาคิดเก็บมาวิเคราะห์ตัวเองแต่เธอถามคำถามพวกนี้ทำให้ฉันได้คิดว่าอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองเหมือนกันเออ วันนี้เจสซี่อยู่เนี่ยความคิดของเจสซี่เนี่ยคือแบบนี้แต่อีกปี2ปีฉันจะสัมภาษณ์เจสซี่อีกฉันมั่นใจความเพียวมากขึ้นคือเจสซี่เหมือนถอดอะเหมือนถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นน่ะแกเนื้อป่ะตอนแรกเธอปลดของก่อนแล้วเธอเริ่มปลดคนฉันอยากรู้ว่าอีกปี2ปีเธอจะปลดอะไรอีก ก็ลองดูนี่แพนจะขายบ้านที่เชียงใหม่นะเร็วๆนี ้จะไปไหนอ่ะ จะไปต่างประเทศ ฮะอะไร จะไปอยู่ต่างประเทศเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำ อ๋อเธอนี่ไงที่ฉันสิ่งที่ฉันเห็นก็คือว่าเจสซี่เหมือนแพชชั่นของเจสซี่คือการเรียนอะไรใหม่ๆ น่าจะอย่างนั้น ใช่ไหมเหมือนไปทำในสิ่งที่ไม่เคยทำอ่ะ สิ่งที่ท้ายใช้คือแบบการใช้ชีวิตโดยใช้ภาษาอื่น 100% เต็ม แล้วจะไปอยู่ประเทศอะไรที่เธอพูดไม่ได ้พูดได้พูดได ้อ๋อ คือเราคงไม่ไปอยู่นิวยอร์กหรือลอนดอนปารีสอะไรที่มันคุ้มเฟืออยู่แล้ว เธอต้องไปอยู่ฮังการีในป่า ไม่ขนาดนั้นก็ได้อย่างน้อยต้องเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเรามองเป็นนิวซีแลนด์เพราะว่า เป็นสงบ เขาสงบหน่อยแล้วก็อีกหนึ่งคือเราแคร์เรื่องสุขภาพเราอากาศ อ าหารเนี่ยสำคัญต้องแบบปลอดสารอากาศต้องบริสุทธิ์เออ นี่ไงในจังหวะที่ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยเจสซี่เสร็จเท่าแล้วเจสซี่มีความสุขเจสซี่มีชีวิตที่เรียบง่ายอย่างที่ต้องการอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเจสซี่ก็เซอร์ไพรส์ฉันด้วยการบอกว่ากูจะย้ายอีกจะขายบ้านที่เชียงใหม่แล้วไปอีก เพราะว่าก็เราเรียนรู้ทุกอย่างในเชียงใหม่ครบหมดแล้วเราไปเกือบทุกอำเภอในเชียงใหม่มาแล้วซึ่งคนเชียงใหม่ยังเซอร์ไพรส์ว่ากูยังไม่เคยไปที่นี่เลยแต่มึงไปมาหมดแล้ว พราะเราไปอยู่เราไม่ได้แค่ไปเที่ยวเราไปเรียนรู้วิถีชีวิตของเขาเราไปหมู่บ้านแปลกๆไปสัมผัสกับอบต.ที่นั่นไปดูเขากินอะไรเขาใช้ชีวิตยังไงเขาไปเที่ยวไหนเขาพูดกันยังไง คือย้ายเนี่ยไม่ได้ย้ายไปนั่งจิบชาสวยๆนะคือทุกวันทุกเส้นทางคือการเรียนรู ้แล้วเราก็ไม่ลองที่จะไม่กลัวที่จะลองของแปลกใหม่เราไปกินผักบ้านๆของเขาที่แบบมีขายที่ที่เดียวแล้วเราก็ชอบว่ามันแบบวิถีธรรมชาติดีนะเขาเด็ดใบอะไรก็ไม่รู้มากินก็ทำตามเขาน ี่ไงก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่เราได้รู้จากเจสซี่ขอบคุณเจสซี่มาก หลังจากที่เราคุยกันจบเนี่ยปอนรู้สึกว่าปอนได้คำตอบว่าทำไมปอนถึงอยากจะสัมภาษณ์เจสซี่ตั้งแต่แรกปอนอยากจะค้นหาคำตอบว่าทำไมเขาเป็นคนแบบนี้ทำไมเป็นคนที่ละทิ้งได้ทุกสิ่งทุกอย่างทำไมไม่กลัวเหมือนคนอื่นเขาคำตอบที่ปอนได้ก็คือ 1. ประสบการณ์ที่ผ่านมาครอบครัวการต้องย้าย 2. ปอนว่าบุญนะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะคิดแบบที่เจสซี่คิดได้ด้วยประสบการณ์เดียวกัน 3. เจสซี่เป็นคนรักการเรียนรู้คนที่รักการเรียนรู้ไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆเขาต้องทำสิ่งใหม่ตลอดเวลาเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะทำซ้ำแม้กระทั่งสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขก็ตามเช่นการกินหรูอยู่แพงฉันไม่ต้องทำแล้วนั่นแปลว่าฉันทำครั้งที่2 3 4แล้วแล้วเราหลายคนล่ะเรายังอยากทำซ้ำอยู่นะกินหรูอยู่แพงอะไรที่ทำให้เจสซี่ตัดได้เจสซี่บอกว่าฝึกทำซ้ำบ่อยๆตัดครั้งแรกก็ยากเหมือนตอนที่เขาย้ายบ้านครั้งแรกแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังคะติดตามปอนยาคอบเซนพอดแคสต์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสามารถที่จะเข้าไปใน www.ponyakobsen.com หรือว่าจะติดตามใน iTunes iStore ได้แล้วก็สำหรับคนที่มี Android นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SoundCloud แล้วก็เซิร์ชปอนยาคอบเซนพอดแคสต์ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ปอนลาไปก่อนค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ